وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عرب تیرا ما قبر سره بالکل ښکاره دی. مخکې د صحابه کرامو موت هغه بیان شو. اوس دې آیت کې الله تعالی وایي چې دغه مرګ په پیغمبر باندې هم راتللی شي. الله تعالی دین ونه پرېږدی. مفسرینو لیکلي دي واقعا تفصیلات یې لیکلي دي. حاصل خلاصه د هغې دا ده، په غزوه احد کې عبدالله ابن قمیعه کافر په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ګټې ګزار وکړ. د نبی صلی الله علیه وسلم سر په هغې باندې زخمي شو. د نبی صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک شهیدان شول. صحابه کرام طلحه رضی الله تعالی عنه هغه مخې ته راغی. عبدالله ابن قمیعه بیا د بل ګزار اراده وکړله. مصعب رضی الله تعالی عنه مخې ته شو تر دې پورې چې هغه شهید شو. په دغه وخت کې یا دغه کافر او یا ابلیس آواز وکړه پی علا ان محمدا قد قتل، محمد ووژلی شو. کله چې دا آواز وشو دا آواز په صحابه کرام باندې ډیر زیات سخت ولګېد. صحابه کرام ګډوډ شول د خپل پیغمبر په شهادت باندې او یا د خپل مشر په شهادت باندې مجاهدین هغه بې حوصلې کېږي. کله نبی صلی الله علیه وسلم آواز وکړه الی عباد الله، ای د الله تعالی بندګانو ما تراشی، الی عباد الله ما تراشی زه ژوندی یم. ابلیس دغه آواز کاو او یا عبدالله ابن قمیعه کافر پی محمد صلی الله علیه وسلم ووژلی شو. صحابه کرام چرې ګډوډ شول. میدان جنگ چرې هغه بالکل خالی شو. نبی صلی الله علیه وسلم یوازې ولاړ دی او دغه آواز کوي الی عباد الله، الی عباد الله. مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه وړاندې شو او د نبی صلی الله علیه وسلم دی پای وکړله. هغه په هغه ځای کې شهید شو. نو دې آیات کې الله تعالی وایي ولې که دا پیغمبر دا خوصال لرون کړي، ولې که دا شهید شي او یا په خپل مرګ باندې دا وپات شي، نو تاسو به د الله تعالی دین پرېږدئ ولې څه؟ نه، د الله تعالی دین به نه پرېږدئ بلکې ثابت قدم پاتې شئ. وما محمد او نه دی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول، مګر دا خو پیغمبر دی، اله نه دی، په ده باندې به مرګ راځي. قد خلت من قبله الرسل، تیر شوي دي مخکې ردنه پیغمبران، هغې باندې مرګ راغلی دی. افئن مات که دی مړ شي، که دی وپات شي په خپل مرګ باندې، او قتلا یا وژلی شي، انقلبتم علی اعقابکم، نو ایا تاسو به اوړئ په خپلو پوندو باندې، تاسو به دین پرېږدئ. ومن ینقلب علی عقبیه، او څوک چې واوړي د په خپلو پوندو باندې، فلا یضر الله شیئا، نو هیڅ چرې ضرر نشي ورکولی الله تعالی ته هیڅ قسم ضرر. وسیجزی الله الشاکرین، او زر دی چې الله تعالی بدله به ورکړي ثابت قدمو ته. دې ځای کې د الشاکرین نه مراد هغه خلک دي، مراد دي چې هغه په خپل دین باندې ثابت قدم پاتې شي. چا دغه معنی کړې ده؟ تفسیر جلالین دغه معنی کړې ده، وسیجزی الله الشاکرین، بدله ورکړي الله تعالی شکرګزارو ته نعمتا بثباتی، یعنی ثابت قدم. او دغسې دغه لیکلي دي علامه بیضاوی رحمت الله علیه، وسیجزی الله الشاکرین علی نعمت الاسلام بالثبات علیه، څوک چې د الله تعالی په دین اسلام باندې شکریا ادا کوي، د الله تعالی د دین اسلام شکریا سره، بالثبات علیه چې باغې باندې ټینګ پاتې شي، نو تاسو تمام معنا دغه وکړله. وسیجزی الله الشاکرین، او زر دی خامخا بدله به ورکوي الله تعالی ثابت قدم او ته په دین اسلام باندې، څوک چې په دین اسلام باندې ټینګ پاتې شي. په حدیث کې مفسرین ذکر کړی دي، او دغه سي امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی، وایي کله چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو، نو بعضی صحابه کرامو عمر رضی الله تعالی عنه دا نه منله، دا په ډیره زیاته ګرانه لګېدله. عثمان رضی الله تعالی عنه د هغې ژبه چاړه شوله، ژبه بنده شوله. علی رضی الله تعالی عنه لاړ، هغه پټ شو، نه راښکاره کېده خلکو ته. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل بانډې ته تلی، سنحه د هغې بانډه وه د مدینې نه بهر، د دې نه په مخکینۍ ورځ باندې د نبی علیه الصلاة والسلام ګزاره وه. د نبی صلی الله علیه وسلم نه اجازه وغوښتله، وی د الله تعالی پیغمبره که ماته اجازه یې زه به کور ته لاړ شم. نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته اجازه ورکړله. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله وپات شو سحر وختي راغی، نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم حالت ولیده ډیر زیات بدلو. دا عائشه رضی الله تعالی عنها کور ته ورغې، نبی صلی الله علیه وسلم اپات شوی دی، دا مخ مبارک نه ور صادر لري، او د نبی علیه الصلوۃ والسلام مخ یې ښکل کړ. وی دا الله تعالی پیغمبره په تا باندې دوه کرته مرګ نه راته، یو مرګ الله تعالی ستا لپاره مقرر کړی او هغه د باندې راغې، او بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام بهر ته راووت جومات ته. صحابه کرام ګوري په ژړا باندې ژاړي، د چا جبه منده شوي ده، څوک تللی دی په خپل کور کې دننه ناست دی، په منبر باندې کېناسته. صحابه کرام یې راجمع کړل او بیان یې ورته وکړ، دا آیات یې ولوست: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، دا خو د الله تعالی پیغمبر و، در پر الله تعالی یو مرګ مقرر کړی و هغه پرې راغی، ولې که د الله تعالی پیغمبر په دنیا کې نه وي نو تاسو به د الله تعالی دین پرېږدئ ولې؟ بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صحابه کرامو ته ویل: من کان یعبد الله فان الله حی لا یموت، که څوک د الله تعالی بندگی کوي نو الله تعالی ژوندی دی، په الله تعالی باندې مرګ نه راځي، او که چا د محمد صلی الله علیه وسلم بندگی کوله نو فقط مات او خود دنیا نه لاړ. عمر رضی الله تعالی عنه وایي کله چې ما دا آیات واورېده وایي ما ویل چې دا چېرته اوس نازل شو، دا آیات خو مخکې په قرآن کې وو خو د صحابه کرامو د ذهن نه دا وتلی و. صحابه کرام د مسجد نبوي نه بهر ته وتل او د مدینې په کوڅو کې ګرځېدل او دا آیات به وایه په چغو باندې: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، دی آیات کې الله تعالی دا ذکر کوي چې د هر چا پر الله تعالی نیټه مقرر کړی ده، هغه ته مرګ راځي، تسلی ورکوي الله تعالی امت ته په دې پیغمبر باندې چې مرګ راغی، دا به ټولو خلکو باندې راځي، د هر چا پر نیټه مقرر ده، خو د الله تعالی دین باندې پرېږدي، بې نیټې په چا باندې مرګ نه راځي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر آیات په تفسیر کې لیکلی دی، وایي په دې آیات کې تشجیع د لپاره د بوزدلانو، ای بوزدلو، او ترغیب د قتال پی سبیل الله ته. فإن الإقدام والإحجاب والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد، که څوک په ټول عمر په خپل کور کې کینی هغه مرګ نه نشي بچ کېدلی، او که څوک ټول عمر په خپل زندگی کې د الله تعالی په لار کې جهاد وکړي نو هغه د خپل مرګ نه هغه د خپل ټیم نه مخکې نشي مړ کېدلی، ولې د الله تعالی په لار کې جهاد نه کوي؟ ډیر خلک داسې دي چې عقیدې نه دي جوړې، جهاد ته خپل اولاد ځکه نه پرېږدي، خپل زامن ځکه نه پرېږدي، جهاد ته په خپله ځکه نه ځي، وایي چېرته به مړ شم پرې کې، شهید به شم پرې کې. وما کان لنفس، ما کان کې نفي د امکان ده، نو ترجمه به داسې کوي: وما كان لنفس او ندی ممکن د هیڅ یو نفس دپاره ان تموت چې مړ شي الا باذن الله بغیر د اجازت د الله تعالی نه، څو چې الله تعالی اجازت نه ورکړي ملائکو ته ملک الموت ته، نو هغه ساده چاره نشي غیستلی، کتاب مؤجله دا لیک دی مؤجله مقرر کړی شوی د هر یو انسان دپاره لیک مقرر شوی. ومن یرید ثواب الدنیا، او څوک چې غواړي په خپل عمل سره بدله د دنیا، د دې په عبارت کې تقدیر دی، اصل عبارت د سره: ومن یرید بعمله، او څوک چې غواړي په خپل عمل سره بدله د دنیا، نؤتیه منها، نو ور بکو منگا غلرا من ها داغینا و ما یورید ثواب الاخره او سوک چی غواری پا خپل عمل سر بد دا آخرت نو اتیهی منها نو ور بکو منگا غلط داغینا یعنی دا جنت بدل باغی تور کلشی و سنجز شاکرین او خام خوابت لور کو منگا شکر گزار و خلکو تا دی دے که دا اشاکرین نو مراد کم خلق دی چی دا اللہ تعالی دا دین کار کئی پا نیت دا عجر و دا ثواب باننی دا قیامت دا پارے کئی اشاکرین نو مراد دا غدی پا نیک او پا صحیح نیت سر چی عمل کئی اللہ تعالی باغی لبدل ور کئی وکا ای من نبی قاتل ماہو ربیون کتین پا ما وحنو لی ما صوابهم فی سبیل اللہ دی آیات کی اللہ تعالی زورانا ذکر کئی اصحاب احد تا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تا مخکینی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا غی پا مرگرتیا کی ډیرو خلکو جہادونه کړیو اغی کمزوری شوی نو اغی خپل میدان جنگ نه پرېخې اغی د دشمن په مقابله کې کمزورتیا نه اختیار کړي نو تاسو به هم دا وسینه کوي وکای من نبیین او ډیر پیغمبرانو قاتل ماهو جنگونه کړیو دا غی په مرگرتیا کې ربی یونه کسین ډیرو جماعتونو ډیرو خلکو ربی یونه کسین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ او علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وی دا ربی یونا دا جمع دا ربتون دا پا مانا دا جماعت سره دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی نو آغی مانا دا سی کردی دا ابن کثیر او ابن زاوی وی ربی یونا کثیر جماعات ان کثیرا او دیر پیغمبرانو چی جنگو نکردی دا آغی پا مرگرتیا کی ربی یونا کثیر دیر ڈالو او علام بیزاوی رمت اللہ علی بلا مانا کردی دا دا حسن بصری رمت اللہ علی پا حوالا بانی وی ربی یون جمع دا ربانی دا پا مانا دا علماء اتقیاء عابدون ربهم علماء اتقیاء عابدون ربهم چا اغا پریزگاران خلکو دیر علماء کرامو پویا خلکو او دا اللہ تعالی عبادت کونکو خلکو پا ما وحنو لی ما اصوابهم پی سبیل اللہ نسستی و نکرلاغی دا جهاد کولن لی ما اصوابهم دا وجی دا اغا تکلیفون ناچی رسیدلو اغی دا پی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالی کی د الله تعالی په لار کې و تکلیف رسیږي خولي کې نه سستی بنه کې بجیات کې jihad بنه پرېګ دي و ما ضعف او نو کمزوري شوی په مقابله دشمن کې و ما ضعف من عدوهم عن عدوهم ابن کثیر رحمت الله علیه و مستکان او نو سلندر شوی دشمنانو ته و مستکان او نو تابع شوی د دشمنانو تکلیف برازي مشکلات برازي کله وډوډی نه کله وری کور نه کله وری کور کې سامان نه مرګره بزخمی کیږي و سلندر کی گی بنا دشمن تا و تسلیمی گی نا و مستکانو او نو تابع شوی نو تسلیم شوی دشمن تا والله یحب الصابرین اللہ تعالی مینه کید صبرنا کو سرا و ما کان قولهم الا ان قالوا دی آیات کی وس اللہ تعالی ذکر کی چی د پیغمبرانو سره جکم خلکو جہادونه کړي نو اغي د سختی په وخت کی کوم دعا غختله د سختې په وخت کې به تزرع او عاجزی کې الله تعالی ته او کم گناهونه چې نه شوی دي نو داغه مافي به د الله تعالی نه غواړي چې بس مافي د الله تعالی نه وغوښتله او دعاګانې دې وغوښتلې الله تعالی برته صبر او استقامت درکړي و ما کان قولهم او نو وینا د دې قولهم په معنا د دعاهم سره دي او نو دعا د دې په وخت د مصیبت کې اعلان قالو مگر ویل بدیم ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے رب زمونگا او بخی مونگ تا گناهون او زمونگا و اسراف نافی امرنا او زیاده کول زمونگا پا کار دا دین دا مونگی و اسراف نافی امرنا دا ذنوب نا مراد وارا گناهون تی مراد دی و اسراف نافی امرنا مراد دارینا وارا گناهون دی یا یو بلا مانا هم پسیرین بیان کرده ربنا اغفر لنا ذنوبنا اللہ تلا او بخی گناهون زمونگا مراد دارینا عام گناهون دی و اسراف نافی امرنا د دین مراد تجاوز کول دی د نبی صلی الله علیه و پیغمبر د حکم نه تجاوز کول دی دکه صحابه کرامو نه هم چره یو غلطی شوی ورسره دغه تفصیل لازم وثبت اقدامنا او کلک قدمونه زمونږه ونصرنا علی القوم الكافرین او غلبره کی مونږ دره په مقابله د قوم کافرانو کې دا دعا لوستل پکار دی فاتاهم الله ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخره دیکي قبولیت د دعا کسانو د دعا دی کله چې د جهاد توختي مجاهدین دغه دعاګانی غواړي الله تعالی دغه دعا قبلای فآتاهم الله نو ورکړه دیو ته الله تعالی ثواب د دنیا بدله د دنیا الله تعالی سره امداد وک وحسن ثواب الاخره او خیسته بدله د اخرت په دنیا کې خیسته نوم یو غټه غنیمتونه ول الله تعالی ورکړل اجر او تورک او د اخرت ثواب داري چې جنت ته ولاړ شي والله يحب المحسنين الله تعالی مینه کوي د احسان کوونکو سره د خیسته عمل کوونکو سره څوک چې خیسته اعمال کوي الله تعالی دغه سره مینه کوي